Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Пасля мне ўжо той жа Кузьмін расказаў, як была справа. Абмяркоўвалі на бюро ЦК праект пастановы, і адпаведна ён далажыў, што вот все падпісалі, акрамя Бураўкіна. Он кажа, ну што такое, пытаецца Кісілёў, а што такое? Ну вот катэгарычна не згодзен і сказаў, што калі такое рашэнне, то павінен быць пункт аб яго вызваленні. Ну і адзін з начальнікаў, які там сядзеў, правільна вызваліць і больш што выключыць з партыі. І ж ён нам ставіць тут это самае шлінейкі умовы. Ён яшчэ ад нас, ён ж не разумее, што ён не знае, што такое дысцыпліна, вызваліць і выключыць з партыі. І тады Кісялёў кажа, што знаеце, што давайце не будзем спяшацца. Я знаю Бураўкіна, што яму не хочацца добрага жыцця, што яму не хочацца жыць нармальна. Ён жа знае, што такое, калі мы яго здымем з работы, а тым больш выключым з партыі. Гэта ўсё. Ніякай работы толковай мець ён не будзе, нідзе друкаваць яго не будуць. Ён гэта знае не горш, чым мы, і ён усё-такі не ставіць подпіс. Значыць, ён ведае нешта такое, чаго не ведаем мы. Давайце не будзем спяшацца. Вось так гэтая папера была адкладзена, так яна і зусім не вярнулася пасля на гэтыя высокія сталы. У нас тут у Беларусі, у Мінску, была сустрэча кіраўніком ОРТ, была такая радыётэлеарганізацыя міжнародная, дзе былі, ну, краіны сацыялістычнага лагеру, уключаючы там Кубу, В'етнам, назіральнікамі былі кітайцы. І я, як віце-прэзідэнт гэтай арганізацыі, я прымаў іх як гасцей у сябе ў Беларусі. Ну, гэта такая прыкметная, скажам так, была падзея. І калі прыехалі ўсе мае калегі, нас прымаў Ціхан Яковлевіч Кісілёў у ЦК партыі, у там кабінеце, дзе праходзіць паседжанне бюро ЦК. Быў сонечны, хорошы дзянёк такі, усе былі ў добрым настроі. Ну і ўсё ж прыкметныя асобы, усе яны члены ЦК сваіх кампартый, члены ўрадаў, дэпутаты Верховных Саветаў сваіх, то есть сур'ёзная такая публіка. Ну і вось Ціхан Яковлевіч такі вясёлы, значыць, сустракаемся. І вот, і ну, он кажа, ну што, як тут вас Геннадзь Ніколаевіч прымае? Можа, што-небудзь не тое, так вы скажыце, мы яго паправім тут. Вось, не, ну што вы, Геннадзь, наш хороший друг, всё. Ну, он кажа, я не сумніваюся, потому што я пры вас хочу сказать, я ему благодарен. Он не позволил нам сделать одну огромную ошибку. Он уберег меня, бюро ЦК, от одной большой глупости. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, как мы его любим и прочее. Никто ж, конечно, окремя меня там не знал, после уже распытывали, у чем справа, чему раптом керовник краины, там, кандидат, члены политбюро ЦК КПСС, раптом на такую публику и такую заяву робить. А это было вот так. Мне телебачення, конечно, подарило много и горьких хвилин моего життя, и добрых хвилин, приемных хвилин життя. Ну и мне приемно, что вспоминаючи, что мы были сярод творчих коллективов, сярод лепших творчих телевизийных коллективов у Советском Союзе. Практично на всех фестивалях телевизийных фильмов, на всех неких творчих споборництвах мы завсёды былі сярод пераможцаў. І часцей за ўсё заваёвалі першае месца. Зноў, ад чаго это было? Это было ад таго, што былі таленавітыя, разумныя людзі. Аднойчы мне быў такі, ну, можна сказаць, папрок кінуты паўжартам, але я на яго адказаў сур'ёз, што вот у вас ёсць любімчыкі. Геннадзь Ніколаевіч, а у вас ёсць любімчыкі. Притым гэта было сказано ў сувязі з гаворкай пра Татьяну Івановну Харавец, была такая радыёжурналістка, вельмі выдатны чалавек і вельмі вельмі таленавітая журналістка. Я сапраўды яе любіў як чалавека вельмі патрэбнага на радыё, які стварае аўтарытэт. Бо тое, што яна рабіла на Маскву, на ўвесь Савецкі Саюз, гэта заўсёды было прыкметна, гэта заўсёды было здорава. Яна настолькі ўмела гаварыць з вясковымі людзьмі, і з жанчынкамі, і з мужыкамі. І так гэта ў яго хораша атрымлівалася, і так яны перад ёю раскрываліся, што ну не ацэніць гэта немагчыма было. І вось аднойчы мяне нехта папракнуў паўжарт: «А, у вас ёсць любімчыкі». Я хацеў таксама жартам на жарт адказаць, бо ўрэшце я ўмею гэта рабіць. Але я адказаў сурова: «Так, у мяне ёсць любімчыкі. Тыя, хто таленавіты, тыя, хто сумленны, тыя, хто працуе так, што душа радуецца. Вось гэта ўсё мае любімчыкі. Дзякую лёсу, што іх у мяне дастаткова многа». Цяпер, калі я ўспамінаю, можа быць, такая ўжо памяць чалавечая, што ўспамінаецца больш прыемнае, ці што тое, што з тваім асабістым удзелам звязанае, добрае. Але не забываецца і цяжкае, не забываецца і горкае, бо за час маёй работы на гэтай нялёгкай пасадзе на мяне было напісана аж 3 ананімкі, і тады мяняліся генсекі. Як толькі мяняўся генсек, новы прыходзіў, так на мяне новая ананімка, пачынаючы з Брэжнева і па-моему, на Чарненку, ці што, значыць, закончылася. У тым ліку была ананімка на прэзідыум з'езда партыйнага. У чым мяне абвінавачвалі там? Як той казаў, ну, нешта лагічна, нешта было для мяне нечакана. Ну, абвінавачвалі, што я беларускі нацыяналіст. А у адным пісьме было, што я сіяніст. І разбіралі, і так сказаць, што я вот бяру толькі яўрэяў на работу, вельмі іх люблю, вельмі падтрымліваю. У нас сапраўды ў калектыве было дастаткова многа яўрэяў, і сярод іх былі адны з лепшых людзей на тэлебачанні, на радыё. І, канешне, я іх падтрымліваю. І была праверка, і праверка паказала, што большасць усё-такі ў нас беларусаў. І я прыняў на работу беларусаў больш, чым яўрэяў. І звольніў, значыць, больш яўрэяў, чым беларусаў. А яшчэ была адна, значыць, ананімка, што Бураўкін ваінственны антисеміт. Он такой заядлый нацыяналіст, што он яўрэяў на пушачны выстрел не допускае. Аднойчы да слёз мяне кранула. Тады была такая завядзёнка. Быў такі парадак, што ананімкі, а яны ж вярталіся сюды, адправляліся тэны, як кажуць, у Маскву, у Крэмля, вярталіся сюды. І тады ўсё-такі гэтыя ананімкі разглядалі. Быў такі, як кажуць, пісаныя, не пісаны дакладна, а можа і пісаны закон разглядацца. І вось аднойчы сабралі закрыты партыйны сход дзяржтэлерадыё Беларусі. Прыйшоў намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі ЦК. Яшчэ пару чалавек прачыталі ананімку. Ну і папрасілі камуністаў абмяняцца думкамі. Ну а калі працуеш у творчым калектыве, і дзе ўсё рознае, людзі па характару, па тэмпераменту, і ўрэшце-рэшт па таленту, там бываюць канфлікты, а кожны канфлікт это ж не можа не закранаць кіраўніка. А там сядзелі, як кажуць, людзі, на якіх накладваў спагнанні, і ў якіх забіраў прэміі, не даваў якім, не спрыяў у іх прасоўванні па службовай лесвіцы. Ну і тут была такая магчымасць мне ўсё гэта прыпомніць і, можа быць, нават адгуляцца. І мяне ўразіла, што выступалі людзі, і ніводзін з іх у мой бок дрэннага нічога не сказаў. Прытым выступала адна жанчына з тэлебачання, Она русская, приехала до нас. И она такая из таких русских, какие довольно воевничие русские. И когда она взяла слово, я решил, что ну тут уже мне будет. А она сказала, что я не разумею, а який национализм? То, что он любит, ведая, блескуче ведая мову, литературу, культуру, свою белорусскую. А что тут дрянного в этом? То, что он хочет, чтобы это было больше на экране. Что тут дрянное? Что тут антимарксистское? Что тут антипартийное? Потом каже, я вот с ним сустракаюсь, и когда он меня выкликает до себя в кабинет, я к нему заходжу, и он со мной начинает говорить по-белорусски, я ему отказываю по-русски, бо я не володую белорусской мовой, и он со мной переходит на русскую мову, мы добрым с ним говорим. У меня никаких нема претензий. Я одиная претензия до меня, что я до этого часу не выучила белорусской мовы. Это недобро. Но меня за это никто до меня никаких таких репрессивных мер не примает. И словом, мне это было так приятно, что все до одного выступили, скажем так, у мою оборону и приняли решение. Рашэнне, якое, конечно, у другим пункте выканано не было. Першае – адвергнуць катагарычна абвінавачанне ў мой адрас. І другое – патрабаваць ад КГБ знайсці аўтара анонімкі. Прагаласавана было адзінагалосна. І от тады, як я прыйшоў у свой кабінет пасля гэтага сходу, ну, можна зразумець, у якім настрою, у якім стане я быў. І тады амаль да слёз мне стала радасна за людзей, з якімі я працую. Всякае ў рабоце бывае, але там, калі наступае перыяд нечага большага, галоўна, ўсё-ткі это былі людзі, вартыя павагі і вартыя добрай памяці. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды громадского деяча Геннадия Буравкина.